Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah konumuz bu akşam kurban bahsi. Allah Teala buyuruyor Kevser suresinde. Estağfirullah. Bismillah. Fesalli Rabbike venhar Mevla buyuruyor. Fesalli namazını kıl. Lirabbike yalnız Rabbin için ihlas ile namazını kıl. Venhar kurbanı da kes. Nahır geliyor buradaki. Nahır aslında deve kesmeye denir. Develer göğüsten kesildiği için. İşte bu ayet-i kerimeye göre birçok ulema-i kiram hazretleri buna kurban kes anlamını vermişler. Yalnız bazı ulema-i kiram müfessirlerde buradaki venhar başka anlama geldiğini, mesela elini göğüslerine koy namazda anlam verilmiş. Bunun için ihtilaflı olduğu için de kurban kesmesi kesin farz olmuyor. Hanefi mezhebine göre vacip oluyor. Burada bir incelik var. Li Rabbideki lam. Lam-ı tahsis. Yani hasaten özel olarak yalnız Rabbin için namazını kıl, yine yalnız Rabbin için kurbanını kes. Kurban olayı Hazreti Adem zamandan beri gelen bir ibadet türü. İlk kurban Habil'in kurbanı Allah katında kabul oldu. Her ümmette ve her hak dinde kurban ibadet olduğu gibi ayrıca batıl inançlarda da kurban diye bir şey vardır. Eski müşrikler, putlara tapanlar, taşlara tapanlar, tapındığı putlar içinde kurban kesmişler. Hatta günümüzde bile bazı gençler, inanç boşluğunda kalan zavallı bazı gençler, şeytanlara tapınıyorlar. Zavallı diyorum. Çünkü o gençlere böyle yapanlar da suç aslında. İslam'ı engelleyenler, Kur'an öğrenimini engelleyenler, zavallı gençliği inanç boşluğunda bırakıyorlar. İnançtan yoksa olan gençler de ne yapacaklar? Tabii mutlaka ya şehvi olarak harama gidecekler, ya içkinin, kumarın, uyuşturucunun kurbanı olacaklar ya da böyle şeytanlara tapınacaklar. İşte günümüzde de bazı gençler şeytana tapınanlar, haşa kendi arkadaşlarını boğazını kesip şeytana kurban ediyorlar. Oysa Mevlamız buyuruyor Kevser suresinde, yalnız Rabbin için namaz kıl, yine yalnız Rabbin için kurbanı kesme falan buyuruyor. Bundan dolayı bir kişiyi karşılamak için önünde kurban kesilirse, o kesilen kurbana, hayvana besmele çekilse bile eti yenmez, haram olur, murdar oluyor. Mesela bir devlet adamını, ünlü bir kişiyi karşılamak için kesilen kurban da bunun için Allah için olmadığı için eti murdar, haram leş oluyor. Kurban kesmek Hanefi mezhebinde, daha doğrusu İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye göre vaciptir. Ebu Yusuf'a göre ise sünnet-i müekkettir. İmam Muhammed'e göre ise Hanefi'de bir rivayette vacip, bir rivayette sünnettir. Ve daha kesin olanı da Ebu Yusuf ile İmam Muhammed'e göre kurban kesmesi sünnettir. Yalnız İmam-ı Azam'a göre vaciptir. Tabi diğer mezheplerde de yine kurban kesmesi sünnettir. Şimdi Hanefi'ye göre tabi okuyacağım ibare el-üdhiyyetü. Üdhiyye kurban kesmek, kurban bayramında. Nedir bu Hanefi'ye göre? Okuduğum ibare kudürden ibare okuyorum. Vacibetün vaciptir buyuruyor. Bu tabi Hanefi'ye göre, Şafii mezhebine göre sünnettir kurban kesmesi. Kimlere vacip oluyor kurban kesmek? Ala küllü hurrin. Önce hür olan kişilere kurban vacip oluyor. Hürriyeti olan kişilere. Allah korusun kişi köle olsa, düşmanda tutsak esir olsa onlara tabi kurban vacip olmuyor. Müslümin yine kurban ancak Müslümanlara vacip oluyor. Allah korusun inancı İslam'ın dışında ise, haşa Allah'a inanmıyorsa, ahirete inanmıyorsa ya da Allah'ın farz kıldığı bir ibadeti inkar ediyorsa, yine Allah'ın haram kıldığı bir haramı kabul etmiyorsa, bu kişi İslam sayılmıyor. İslam inancına göre bunlara tabi ne namaz farz oluyor, ne kurban vacip oluyor. Bunların tabi inşallah korusun ahirette zor oluyor. Mukimin, bir de mukim olanlara kurban vacip oluyor. Mukim, ikame ede anlamına geliyor. Kendi asli vatanında oturan kişi ya da bir kişi gittiği yerde 15 gün veya fazla kalacaksa ona da mukim deniyor. Mukim olan kişilere kurban vacip oluyor. Demek ki bir kişi kurban bayram günleri içerisinde eğer seferi halinde yolculukta bulunursa, özellikle kurban kesmenin üçüncü günü kişi yolculukta bulunursa bunlara kurban kesmesi de vacip olmuyor. Aynen cuma namazı farz olmadığı gibi, bayram namazı vacip olmadığı gibi kurban kesmesi de vacip olmuyor. Nedir bunlar? Tabi bize İslam'daki olan bunlar kolaylıklar bizlere. Bir kişi bayram günlerinde yolculuk esnasında bulunsa nasıl kurban keser bu kişi? Musirin, bir de kişinin gani, zengin olması. Yani belirli bir nisap biliyorsunuz vardır. Ortalama 90 gram altın değerinde malı, parası, altını olan kişiye, bu da borcunun çıktıktan sonra, eğer bir kişinin borcu varsa, tabii herkesin borcu olabilir. Holding sahibinin de borcu olabilir. Ama buna mukabil bir kişinin borçları çıktıktan sonra kalan malı, parası eğer nisap miktarını geçiyorsa bunlara da kurban kesmesi vacip oluyor. Fi yevmül üdhiyye. Yalnız kurbandaki zenginlik zekat ile arada çok bir farklılık var. Zekatta bir kişi hayatında ilk defa zengin oldu, yani belli bir paraya, mala kavuştuğu zaman üzerinden bir sene geçmesi gerekiyor. Ondan sonra o kişi zekat farz oluyor. Kurbana gelince bir kişi Kurban bayram günleri içerisinde eğer eline böyle bir para geçerse, paraya malik olursa borcunun dışına fazla olarak bunu da kurban kesmesi vacip oluyor. Bir kişi mesela Arefe gününde eline bol para geçti. Maaş aldı, bir şey aldı, büyük bir parayla geçti. Ama bunları harcadı bayram için bunları. Hatta bayramın üçüncü günü kurban son kesme günüdür. O gün o kişi elinde para kalmazsa ya da nisabın altına düşerse parası, yine bu kişiye kurban kesmesi vacip olmuyor. Peki bir kişiye kurban kesmesi vacip olmadığı halde kurban keserse ne olur? Kestiği kurban nafile olur. Yani nafile dediğimiz burada diğer ibadetler gibi. Tabi bunun bir sevabı olur ama üzerine vacip değildir. Yani burada bir incelik var şimdi burada. Bir kişinin borcu var, harcı var, elinde parası yok. Fakat kurban kesmede merakı var ama. Merakı var. Bilhassa halk arasında bazı ibadetlerin sevabı fazla abartılıyor. Mesela şöyle diyor bazı fakirler, zavallılar, işte kurban kesen yarın Sırat Köprüsü'nde üzerine binip köprüyü geçecek. Ben kesmesem kurban nasıl geçeceğim diyor. Şimdi muhteremler, İslam'ın temel ilkeleri vardır. Bunları iyi bilmemiz gerekiyor. Öyle kişi var, beş vakit namazını kılmaz. Ancak cumadan cumaya gider. Çok haramları da işleyebilir, işleyebilir kendisi de. Seneden seneye bir düve keser, efendim koyun keser de üzerine binecek, sıratı geçecek. Yani böyle bir tabi saçmalık olmaz muhteremler. Nedir Sırat Köprüsü? Sırat Köprüsü günahlardan arındırılma operasyonu denir buna. Yani bir mümin, zaten kafirler onlar mahşeden direkt cehenneme atılacaklar. Müminlere gelince işte müminlerin içerisinde hiç günah olmayanlar, yani dünyada tövbe edenler, ağlayanlar, sızlayanlar, hak yolunu tam dürüst uygulayanlar zaten bundan Sırat Köprüsü'nü yıldırım gibi, yani ışık hızıyla geçecekler bunlar. Sonra gelenler ses hızıyla, mesela daha yavaş böylece. Sonra mesela uçak gibi, efendim işte taksi gibi, kimi atla koşar gibi, kimi yaya koşar gibi, kimi yürü gibi geçecek. Yani her insan Sırat Köprüsü'nü günahına göre geçecek. Geçecek orada. Böyle olması da şunu ileri geliyor. Bir insan günahları ile cennete giremez, oraya uyum sağlayamaz muhteremler. Sağlayamaz. Günahların kökeni vardır. Gazap, öfke, şehvet, kin, onur, benlik, kibir gibi ki bunlar günahların kökeni bunlardır. İşte bu günahların kökenleri ve bundan kaynaklanan günahlar Sırat Köprüsü'ne yanacak, yanacak ki kişi bundan arınacak, temizlenecek, ancak cennet hayatına uyum sağlayabilecek ortama gelecek. Gelecek. Bunun için fakir kişi kesinlikle üzülmesin be, üzülmesin. Eğer bir kişinin günahları çok azsa Allah'ın izniyle sırada zaten geçecek muhteremler. Sonra şu da var, ibadet deyince, yani bunu tabii fakirler için söylüyorum, ibadet deyince yalnız kurban ibadet değil muhteremler. Yani bunu özellikle vurguluyorum, kesemeyenler için üzülmesini de söylüyorum. İbadetin çeşidi çok. Mesela üzerinde kaza namazı olan kişi, gece, gündüz, hele bu Kurban Bayram günlerinde eğer sevap almak istiyor, kaza kılsın. Kaza kılmak farzdır, farz böylece. 10 kurbanlar eftaldir, bir vakit namazı kılmak böylece. Sonra bir de şu var, üzerine kurban vacip olmayan bir kişi, ben işte kurban keseceğim diye süzüyle bunu söylerse, o şekilde kurbanı alırsa, yani ben kurbanlık keseceğim bunu, ben kurban keseceğim diye sözüyle bunu sessiz söylerse, birçok ulemaya, fukuhaya göre bunun kurbanı nezir, ada kurbanı yerine geçiyor. Adak yerine geçiyor. O zaman ne oluyor? Kesen kişi onun etini yiyemez. Usulü furundan yiyemez. Yani evinde hanımı, çoluğu, çocuğu, torunu, annesi, babası yiyemez bundan. Sonra zengin komşudan da yiyemez. Ancak onu fakire dağıtması gerekiyor bence. Yani bir fakir, eğer ben daha kurbandan önce işte kurban keseceğim diye sözüyle bunu sessiz olarak söylerse, bu şekilde kurban alırsa, bunu ben kurban keseceğim derse sessiz olarak, nezir kurbanına geçebiliyor. Pek çok fukahalara göre. Ama bir şey demeden aldı bir hayvanı ya ortak yedi bir yere de önce bayram gününe kesildi, onu da yiyebilir. Bir de şu konu bana muhteremler, özellikle borcu olan kişinin en büyük sevabı bir an önce borcunu ödemesidir. Kurban kesmesi değildir. Borcu olan kişi ne emreye gider, gitmesi gerekir. Tabi zaten zekat da vermez. Kurban kesmez, kesmemesi gerekir. Onun üzerine düşen en büyük ibadet öncelikle borcunu ödemesidir. Şimdi gelelim inşallah kurban neler olur kurban? Hangi hayvanlar kurban olacak? Yezbehu küllü vahidi minhüm şaten ev yezbehu bedeneten ev bakareten an sebatin. Koyun, keçi, sığır, manda ve deveden kurban olur. Olur. Eti yenen vahşi hayvan, mesela geyik gibi ki o da iyi koyundan büyüktür ama vahşi hayvandan kurban olmaz. Ancak ki ehil hayvanlar, tekrarlıyorum, koyun, keçi, sığır, manda ve deveden kurban olur. Koyun ve keçi bir yaşını doldurdu mu bunlardan kurban olur. Yalnız koyunda burada bir ayrıcalık var. 6 ayını dolduran bir kuzu arkadan bakıldığı zaman bir yaşındaki koyunlar kadar iri görünürse bundan da kurban olabilir. Sığır mandaya gelince 2 yaşını doldurup 3. yaşından gün alması gerekiyor. 22 aylık, 23 aylık sığırdan kurban olmalı muhteremden. Mutlaka sığır ve manda 2 yaşını dolduracak, tam dolduracak. 3. yaşından da gün almış olacak. Bundan kesilir. Peki bazı cins buzağlar var ki, 1 yaşındaki bir cins buzağı 2 yaşlı inekten daha da büyük görünüyor. Olur mu? Olmaz. O yalnız koyuna özel bir kolaylık o. Yani 6 ayını dolduran bir kuzu arkadan bakıldığı zaman bir yaşındaki koyunlara kadar cüssesi iriliği varsa kurban olabiliyor. Bu yalnız koyuna mahsus özel bir kolaylık bu. Demek ki bir buzağa, 2 yaşına gelmeyen buzağa cins olması hasebiyle iri de olsa mutlaka 2 yaşta olması gerekiyor. Deveye gelince devenin de 5 yaşının doldurması gerekiyor. Koyun ve keçi ancak bir kişi adına kesilir. Yani 2 kişi bir koyuna ortak olamazlar. Koç ne kadar iri de olsa, ne kadar büyük kilo da olsa yine ancak bir kişi adına kurban olabiliyor. 2'ye bölünemiyor. Koyunun da koçu erkeğe daha makbuldür. Bir de Peygamber şöyle methediyor bazı koyunları. Kara ile bakan, kara ile yiyen ve kara ile yürüyen. Kara ile bakan yani gözleri kara, gözün etrafı kara. Kara ile yiyen, ağzı kara. Kara ile yürüyen, ayakların alt kısımları kara. Böyle bir koyun Peygamber tarafından daha çok methedildi, övüldü. Sığır, manda ve deve gelince. Tabi ülkemizde, özellikle yöremizde tabi deve yok. Onun için falan durum edelim inşallah. Özellikle sığır. Manda da tabi buna dahil. Bir kişi adına da kesilebildiği gibi 7'ye kadar kesilmesi ortak olarak caiz oluyor. Yani bir de olabilir, tek çift sayı olabilir. 2, 3, 4, 5, 6, en son 7 kişiye kadar. 8 olamaz. Kesilebiliyor. Yalnız ortaklaşa böyle bir sığır kesildiği zaman bunun bazı incelikleri de var. Bunu da bilmemiz gerekiyor. İzâ kâne küllühüm yürüdüğüne biha veçhallâhi teâlâ. Şimdi önce ortaklaşa bir sığır kesilir zaman ortaklardan her birinin niyeti Allah rızası için kurban niyeti olacak. Eğer ortaklardan birisinin niyeti et ise, yani kurbanla bir ilgisi yok ama hazır kurban bayramında ben de bir ortak olayım da biraz da hesaplı olabilir, işte evde çoluk bol et yesinler diye amacı, kalbindeki niyeti et ise o zaman bu olmaz. Hangisi olmaz? Hem o niyeti et olan olmaz, hem de sığır tek bir can olduğu için ortaklardan birisinin niyeti sırf et kesmek ise hiçbirinin kurbanı olmaz muhteremler. Yani dikkat edelim bunlara. Ortaklara kesme de çok önemli. Niyetleri et değil. Tabii et de alacak, yiyecek de bundan yiyebilir ama asıl niyeti amacı Allah rızası olması gerekiyor. Ve kânü müslimîne, bir de ortakların her birinin de Müslüman olması da şarttır. Ortaklardan biri mesela bir Yahudi, bir Hristiyan ya da ismi ne kadar Müslüman da olsa ama bildiğimiz, tanıdığımız kişi İslam inancının dışında ise İslam'a karşı, Kur'an-ı Kerim'e karşı, Kur'an kursana karşı, Allah'ın bazı haramlarına karşı ise bu tabii İslam inancına göre Müslüman sayılmadığı için eğer böyle bir ortak dahil olursa yine ortaklarının hiçbirinin kurbanı caiz olmaz, geçerli olmaz yani. Ve keda izâ kâne nasîb ehadîm ekalle minessübî lâciz anil küllî. Bir de ortaklıdan her biri aynı hisseye girecekler. Mesela 7 kişi ortak olarak kesiyorlarsa 7 kişi de kaçı alınmışsa, mesela diyelim 3,5 milyar hesap yuvarlak olması için 3,5 milyar hayvanın değeri, 7 kişi ortak. Ne düşüyor? Her birine 500 milyon düşüyor. Biri efendim ben 600 milyon vereyim de eti fazla alayım. Öbürü ben 300 milyon vereyim de eti az alayım derse yine bu da hiçbirinden caiz olmaz. Demek ki ortaklaşa kesildiği zaman 3 ortak olsun, 4 olsun, 5, 6, 7 olsun, ortakların her biri hayvan kaç alınmışsa ortakların sayısına göre bunun bedeli fiyatı bölünecek. Ortakların her birisi aynı eşit oranda ortaya para koyacaklar, ortak olacaklar. Kitaplarında şöyle bir de örnek buna veriliyor. Bir kimse diyor öldü. Kurbana bari yakın bir kişi öldü. Ölen kişinin varisi olarak bir oğlu var, bir de hanımı kalmış. Yine bu ölen kişinin mallar içerisinde bir de inek, sığır verasete kalmış. Eğer şimdi ölen kişinin hanımıyla oğlu biz bu sığırı ortak keselim, kurban edelim deseler olmuyor. Neden olmuyor? Hisseleri burada eşit olmadığı için. Şimdi tabi bu mal paylaşılmadan önce olduğu için, yani kişi ölmüş, henüz malı paylaşılmamış. Bir de inek var mal içerisinde. Şimdi bu inekte kadın hakkı 1/8 evladı olduğu için. Kalanı oğlun olmuş oluyor. Olmuş oluyor. Bunun için tabi en aşağı 1/7 olması gerekiyor. Kadın hakkı 1/8 olduğu için burada eşitlik olmadığı için geçerli olmuyor. Yani şu şekilde bağlayalım konu karışmaması için. Demek ki ortaklaşa büyükbaş hayvan kesildiği zaman ortakladan her birinin İslam inancına göre Müslüman olması bir. İkincisi her birinin niyeti Allah rızası için kurban kesmek olması. İki, üçüncüsü ortakların her birinin eşit oranda paraya bölüşmeleri gerekiyor. Yalnız tabii şu olabilir. Mesela ortakların birisi iki ise girer, üç ise girer. Hanımını ortak eder, efendim oğlunu ortak eder ya da ölmüş annesini ortak edebilir. Yani 2 ise, 3 ise girebilir. Hatta mesela ortaklığın birisi 6 ise girer, biri 1 ise girebilir. Ama ne olacak bu? Ona göre öbürü 6 iseye göre para verecek, öbürü 7 birini vermiş olacak yani. Kurban olacak hayvanlarda şimdi aranan bazı tabii vasıflar da var hayvanlarda. Şimdi hediyeleşme vardır İslam'da. Bir kişi bir ahbabına, akrabasına, dostuna hediye götüreceği zaman nasıl hediye götürür? Gideceği kişiyle orantılı hediye götürür. Hediye vereceği kişi sıradan bir kişi, bir fakir garip ise tabi ona ne olsa verir. Hatta eski giydiği bir şey ona hediye götürebilir. Olabilir tabi. Ancak bir kişi üst düzeyde bir kişiye hediye götürecek. Yani makam sahibi, mevki sahibi, yetki sahibi bir kişiye hediye götürecek. O zaman bu kişi ne yapar? Hediye götüreceği kişiye göre hediyesini daha dikkatli seçer. Mesela bazı köylerde meyve zamanı. Şimdi bazı köylüler böyle mesela işte doktora efendim işte avukatına şuna buna böyle bir kişiye hediye götürecek. Meyve zamanı ne yapıyor bunlar? Meyvenin en iyisini böyle tek tek seçiyorlar. Efendim işte filan bunu profesör işte o ben efendim işte ameliyat etti. Beni tedavi etti. Tabii ondan memnun olmuş. Bunun için ona karşılık olarak hediye götürecek. Tabii götürür doğurur da. Yalnız bu bir örnek veriyorum tabii bunu. Ne yapar kişi? Hediyeyi kime götürecekse hediye götürecek olan kişi ne kadar üst düzeyde bir makam mevki sahibi ise ona göre hediyesini daha seçer. Mesela meyve ise tek tek daha irisini, güzel irisini seçer. Alacağı bir şeyi şekerleme, pasta, efendim çikolata türlerine böyle daha kalitesini seçer. Şimdi kurbana tabii Allah-u Teala bir nevi hediye anlamına geliyor. Gerçi sevabı kişi kendine dönüyor. Hatta dünyada bile kişi bu etten yiyor, yararlanıyor deniyor ama gerçekte bu Allah için kesildiği için Allah'a bir hediye oluyor. Tabi bunun için de kesilen kurbanın da elinin, ayağının, gözünün falan düzgün olması gerekiyor. Bunun için bir hayvanın, tabi koyun olsun, sığır olsun, iki gözü kör, görmüyor. Kör hayvan, tabi Allah'a hediye edilemez bu, kurban olmaz. İki gözü değil hayvanın, bir tek gözü kör, yine olmaz. Hatta bir gözünün, bir gözü tam güzel görüyor normal, görüşü güzel. Diğer gözünün görmesi eğer yarıdan az ise bu da olmaz. Mesela %30 görebiliyor, bu bile olmaz böylece. Yine bir hayvanın artık ili erimiş, içi kurumuş, çok zayıf, deri kemik kalmış, bu da tabii kurban olmaz. Hayvanın ayaklarına gelince, eğer kurbanlık hayvan kesileceği yere kadar yürüyüp gidemeyecek ayağı sakat, yani hiç basamıyor ayağının birini, hiç basamıyor ancak atlatarak gidiyorsa bu da olmaz. Ama hayvan ayağı biraz incemiş, burkulmuş da hayvanı basıyor da biraz hafif bir topallayabiliyor, bu olabilir. Ama tabii böyle olmaması daha değil tabii. Hayvanın kulağı kesik olsa, hayvanlara tabii işaretliyorlar birbirine karışmasın diye, kulaklarını işte bazen zımbari ortasını deliyorlar, bazen kenara kiren kesiyorlar. Eğer bir hayvanın kulağının yarıdan çoğu kesikse hiç olmaz. Bazı fukahaya göre kulağının üçte biri kesik 90'sa yine olmaz. Kuyruk, bu da aynı kurala tabidir. Kuyruğu da böyle kesik olsa yarıdan çoğu, hatta üçte biri kesik olsa yine bu da kurban olmaz. Hayvanın dişine gelince, hayvanın dişinin çoğu düşmüş artık, bu da olmaz tabii. Ama hayvanın dişinin çoğu var da birkaç tane dişi noksan ama hayvan yem yiyebiliyor, rahat yiyebiliyor. Bu olabilir. Demek ki eğer dişlerinin çoğu yoksa buna bakma gerekiyor hayvan alırken, bu da olmaz yine. Hayvan doğuştan boynuzu hiç yok olur. Kurban olur. Hayvanın boynuzu da boynuzu kırılmış. Bakılır. Eğer hayvanın boynuzu kökten kırılmış da beynine zarar verecek durumda ise bu da olmaz. Ama böyle kökten kırılmamış da hayvan boynuzu yaradan falan kırılmışsa bu da kurban olmasına bir zarar teşkil etmez. Şimdi bir de inşallah kurban ne zaman kesilmesi gerekir kurbanın? Vaktül üdhiyeti, kurbanın kesme vakti ne zaman kesilir? Bütülü'il fecri min yevmin nahri. Nahir günü, yani kurban bayram günü, tulu fecir, tan yerin ağarması ile, yani imsak vaktinin girmesiyle kesilebiliyor. Ba'de salatil idi fil emsari, şehirlerde, yani bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazdan sonra kesilmesi caiz oluyor. Çünkü Mevlam bu ayet-i kerimesinde fessalli rabbike velhamil amriye. Fessalli rabbike. Rabbin için namazını kıl ve kurbanı kes. Mevlam böyle buyurduğu için demek ki kurban bayramı kılınan yerlerde, kurban bayramı kılındı mı hemen kurban kesmenin vakti başlar. Kurban bayramı kılmayan bir yerde, mesela bir kişi dağ başta oturuyor bir yerde, şehir dönük uzakta bir yere oturuyor, bu kişi namaz vaktini beklemez. Sabah yeri, tan yeri ağırdı mı, imsak vaktinden çıktı mı, kurbanı kesebilir orada. Veyye fi sirazeti eyyamin yevmen nahri ve yevmani badehü. Üç gündür kurban kesme günü. Biri yevmen nahr, kurban bayramı birinci günü ve yevmani badehü. Onu iki gün daha. Yani kurban bayramının birinci günü. İkinci günü, üçüncü günü akşam ezanından önce kesilmesi gerekiyor. Bayramın birinci kesmek daha eftal tabi. Ama kişi kendi kesemiyorsa, kesiciyi bekliyorsa tabi, sıra gelmiyorsa olabilir tabi. Bayram birini kesemedi, ikinci günü keser. İkinci günü de kesemedi, üçüncü günü keser, güneş batmadan önce. Artık güneş battı, üçüncü günü akşam ezanı vakti girdi, artık kurban kesmenin vakti bitti. İster ölü olsun, ister diri için olsun, kurban kesme günü üç gündür. Bayram birinci günü, ikinci günü, üçüncü günü, güneş batıncaya kadar. Güneş batması yaklaştığı mı, ezan oldu mu, artık kurban kesme vakti bitmiş oluyor. Bir kişi kurbanlık koyun almış ya da ortak olarak hayvan almışlar. Allah korusun bir işlere çıktı, hastalık oldu, hastaneye gittiler, şunlar oldu, bunlar oldu. Bunlar kurban bayramı günlerinde kurbanı kesemediler. Ne yapacaklar şimdi? Kurban bayramı, kurban kesim üçüncü günü çıktı mı artık kurban kesilmez, kurban olmaz. Ne yapacaklar bunlar? O hayvanı canlı olarak fakire sadaka verecekler. Bu oluyor bu şekilde. Ya da bir kişi üzerine kurban kesmesi kişinin vacip. Yani durumu güzel, kendi sefer yolculuk hale değil, mukim ki memleketinde oturuyor, vatanında oturuyor. Durum iyidir, kurban kesmesi kendisine vaciptir, mecburdur Hanefi'ye göre. Ya sünnetir Şafi'ye göre. Şimdi bu kişi kurban bayram günlerinde de bu da kurbanını kesemedi. Alamadı, yapamadı. Bir de şöyle olabilir. Eğer kurban bayram günlerinde kurban fiyatlarında fahiş bir yükseliş olursa, mesela katlarsa, diyelim ki günümüze göre kurbandan önce bir koyunun fiyatı normalde 200 milyon lira iken, tabi az mal gelse, şimdi malum piyasayı arz talep belirler. Arz piyasaya sunulan mallar. Talep piyasa istek anlamına gelir. Hatta bir gün sahabeler peygamberine dediler, ya Resulallah, çok fiyatı yükseldi. Bir fiyat koysam bunları da daha yüksek satılmasa. Peygamber şöyle buyurdu, fiyatı Allah bilirler buyurdu. Fiyatı Allah bilirler. Olur ya, arz yani piyasaya sunama azsa, bu tabi fiyat yükselmesine sebep olur. Bazen haklı olabilir tabi olabilir. Mesela şimdi kış, kar yağıyor, ıspanak çıkarması tabi zor. Şimdi ıspanak piyasaya çok az gelirse, talep çok var, bu defa ne oluyor tabi? Fiyat yükseliyor tabi, yükseliyor. Eğer kurban bayram günlerinde böyle bir şey vaki olsa, kurban az önce, kurban bayram günlerinde böyle bir şey olsa, yani az mal gelse, arz az olsa, talep çok, eğer fiyatlar katlasa, 200, 400, 500 milyon çıksa hayvanlar, o zaman alma gerekmez. Almaz kişi, ne yapar kişi? Kurbanını kesmez. Kurban bayramından sonra bu kişi normal fiyatı neyse onu fakire sadaka verir muhteremler. Bu olabiliyor. Bunu tekrarlayayım. Demek ki kişi kurbanını almış, kesecek. Koyun almış diyelim. Daha özet kısa olduğu için. Ama bu kişi Kurban bayram günlerinde gerek kendi hasta oldu, hanımı hasta oldu, çocuğu hasta oldu, bir hastalık bir şey oldu, hastaneye gitti, oraya buraya derken kurbanı kesemedi. Kurban bayramı 3 günü geçti, bu kişi ne yapacak? O kurban artık kurban diye kesemez, onun eti yenmez, onu mutlaka fakire sadaka verecek, verecek onu. Yine bir kişi kurban alamadı. Yarın alırım, öbür gün alırım dedi. Şu bu derken alamadı. Kurban alamadı. Ya da kurban piyasaya geldi ama çok az kurban geldi. Arz edilen mal az, talep çok. Fiyat aşırı, fahiş bir fiyat yükseldi. Yine almaz kişi. Ne yapar kişi? Bayramdan sonra bu da normal bir kurban fiyatı neyse normalini bayramdan sonra fakire verir. Ama kurban bayramı 3 gün çıkmadan ne hayvan canlı olarak verilebilir ne de parası verilebilir. Yani hayvanın canlı olarak fakir vermekte ve hatta parasını vermekte ancak kurban çıktıktan sonra caiz olur. Şimdi gelelim inşallah kurbanın kesim işine gelelim inşallah. Kurban nasıl kesilecek? Kurbanı kim kesecek? Ve kurban ne ile kesilmesi gerekiyor? Önce kurbanı kesecek olan kişinin Müslüman olması şart muhteremler. Şart. Kurbanın dışında ehli kitap, Yahudi Hristiyan, Allah adını anarak keserlerse bıçakla normal olarak o da yine biliyor. Ama kurbana gelince mutlaka kurbanı kesen kişinin Müslüman olması şarttır. Mesela Allah korusun kişi alkolü bir kişi. Alkolik. Abdest yok, namaz yok. Bir de kişinin ağzından Allah korusun böyle kötü bir küfür çıkıyorsa. Ne gibi? Haşa Allah'a söven, dine söven, imana söven, kitaba söven kişi ise Bu kişi Müslüman sayılmıyor. Mürtet sayılıyor bu kişi, Allah korusun. Bunun kesiyet murdardır, leştir, haram diyelmez. Bunun için kurban kesecek olan kesiciye arayan kişinin özellikle buna dikkat etmesi gerekiyor böylece. Kim kurban kesecekse mutlaka Müslüman olması. Ağzından böyle küfür çıkmayan kişi, yani dine, imana, Kur'an'a söylemeyen kişi olması gerekiyor. Sonra kesim aleti bıçaktır. Kesici alettir. Bıçağın büyük olması daha eftaldir. Bıçak ne kadar kesin güzel bilense o kadar sevaptır. Yalnız tabi hayvanın gözü önünde bıçak bilenmez. Masal çekilmez. Hayvan gözü önünde. Bir gün Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri bir yere giderken baktı, bir hayvanı yatırmış, kesecek, hayvanın önün göz önünde bıçağını biliyor. Peygamber bir de müdahale etti Peygamber sana. Ne yapıyorsun? Hayvanı iki sefer öldürüyorsun buyurdu. Demek ki hayvanlarda bu sezgi, bu duygu hayvanlarda var. Hayvana bu duygu var hayvanlarda. Bunun için bıçağı önce ayrıca bilemek gerekiyor. Bıçağın büyük olması daha eftal. Bıçağın mutlaka güzel keskin bilenmesi gerekiyor. Ama hayvanın göz önünde bıçak bilenmez. Bazıları hayvanı yatırır, alır eline masalı taktık taktık yap hayvan göz önünde. Bu mekruh muhteremler. Bu hayvana ikisi acı çektirmiş oluyor bu. Hayvan bağlanır. Koyun üç aya bağlanır. İki ön ayağı, bir de arka sol ayağı koyunun bağlanır. Üstteki koyunun sağ ayağı bırakılır. Bağlanmaz. Üç aya bağlanır. Neden? Hayvan can acısı o ayağını böyle tepinirse, sallarsa acısı biraz daha hafiflemiş gibi olur hayvana göre böylece. Yani bundan şu anlaşılıyor ki muhterem dinleyicilerimiz, çok dikkat edelim bu konuya. Can vermesi çok ama çok zor bir mesele, can vermek böyle. Günahsız hayvanlar bile öyle kolay can vermiyor. Can vermek o kadar zor bir şey, can vermek. Bunun için demek ki koyunun üç ayağı bağlanır. İki ön ayağı, bir de alttaki sol ayağı bağlanır, üçü bağlanır. Zaten koyun sol tarafına yatırılması gerekiyor. Üstteki sağ ayağı boşta bırakılır. Hayvan kesilince hayvan o sağ ayağını tepinirken diğer ayaklara bağlanmasa tabii hem ayağa kalkabilir hem kesen kişiye bir zarar verebilir. Bunun için üç ayağa bağlanır. Bir ayağa bırakılır ki hayvan can çek ayağını vurduşa sağa vurduşa acısı biraz yavaşlamak olur onunla bence. İneğe gelince tabi ineğe böyle bir ayağı bırakılırsa inek iri hayvan tabi vurdu mu kişiyi karşısına öldürebilir, yaralayabilir, kaza çıkabilir. Bu üç ineğin dört ayağın bağlamasına izin verilmiş. İneğin dört ayağı da bağlanır. Gerek inek, gerek koyun kişi tabi bir çukur önce kazılır. Bunlar kıbleye karşı, bu önemli bu. Mutlaka kıble yüzü gelecek hayvanın. Hayvan sol taraftan yatırılır. Sol diyorum bakın. Sağ yatırılmaz. Neden? Eğer hayvan sağ yatırılırsa bu da var kesenin onu sol ile kesmesi gerekiyor. Sağlık kullanamaz burada. Bunun için kesen kişinin, kesicinin sağ ile kesmesi için hayvan sol tarafa yatırılır. Açılan çukurun hemen kenarına, yüzü hayvanın önü kıbleye gelmek üzere hayvan sol tarafa yatırılır. Yatırılır. Deve ayakta kesilir. Tabi o yöremiz olmadığı için onu geçiyorum. Kesmeden evvel kurban sahibi, kurbanı kesen değil, tabi kurbanın sahibi kesiyorsa kendi okur. Eğer kendi kesmeyip de birisine vekalet verip kestiriyorsa kurban sahibinin kendisinin okuması. Ortaksa ortakların her birisi, yani biri sessizce okur ve dinlerler. Tabi biliyorlarsa, bilmese bu bir zararı yok. Ama okurlarsa tabi sevabı daha çok olur. Ne okuyacaklar? En'am suresinde ayet 79. ayet. Bismillah. İnni veccehtü veçhiye diye baş ayeti kerime. Bir kısa ayet böyle. En'am suresi ayet 79. İnni veccehtü veçhiye diye baş ayeti kerime. Bunu bir. Sonra bir de yine En'am suresinde ayet 162-163. Kul inne salati ve nusuki diye baş ayeti kerime. Bunları kişi biliyorsa ezberden okur. Bilmiyorsa, Kur'an okuması biliyorsa aşağı Kur'an-ı Kerim'i okur bunları. Tekrarlıyorum. Birinci ayet En'am suresi. Hangi En'am suresi? Onu da açıklayayım inşallah. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in en başında Fatiha-i Şerif vardır. Birinci sure budur. Sonra Elif, Lam, Mim diye başlayan Bakara suresi gelir. En uzun sure. 2. Ondan sonra yine Elif, Lam, Mim diye başlayan Ali İmran suresi vardır. 3. sure. Sonra Nisa suresi gelir. Nisa'dan sonra Maide suresi geliyor. Maide'den sonra En'am suresi geliyor muhtemelen. İşte En'am suresi ayet 79. İnni veccehtü veçhiye diye başlayan ayet 1. Yine aynı surede En'am suresinde ayet 162-163 iki ayet okunacak. Bu da kul inne salati diye başlayan ayetler. Demek ki kişi Kur'an okumasını biliyorsa, ezel biliyorsa, kurban sahibi, ortakların her birisi ya da birer biri sesle okursa kesin önce sevabı daha çok olur. Şimdi kesen kişinin besmeleyi çekmesi. Bir kesici kendisine besmele çektiği hatırlattığı halde kasten inadından besmeleyi çekme hayvanı keserse o kişi hayvanı tazmi öğretmeye mecbur kalıyor dinimizde. Bakınız. Bir kesici kendisine besmeleyi çektiği hatırlattığı halde unutursa başka tabii. Suç yok. Besmeleyi çektiği hatırlatıldığı halde kesiciye mahsemin kesmesiyle yeterli olmaz. Mutlaka hayvanı kim kesiyorsa kesen kişinin besmele çekmesi şarttır böylece. Hatta demek ki kasten çekmezse o kesen kişi kesici hayvanın kıymet ödemeye mecburdur mal sahibine. Peki nasıl çekecek besmeleyi? Bismillahi Allahu Ekber. Bakınız. Vav ile de olabiliyor. Bismillahi Allahu Ekber de olabiliyor. Ama daha kolayı, dile daha kolayı vavsız Bismillahi Allahu Ekber diyecek. Bunu söyleyecek, sonra bir şey konuşmayacak. Bunu konuşmayacak. Şimdi kesecek olan kişi bunu çekti. Ne dedi yani? Bismillahi Allahu Ekber dedi. Hayvana bıçağı hafif şöyle vurdu. İşte kesti, kesemedi. Hayvan ayağa kalktı. Tekrar yatırırlar. Tekrar yine besmele gerekiyor bunda. Ama hayvan kalkmadı da bir de bana kesemedi. İkinciye kesti. Tekrar besmele istemedi. İkinciye kesmez. İstemez. Yeter ki hayvanı kesecek kişi besmeleden sonra dünya kelamı konuşmayacak yani. Son sözü bu olacak. Besmeyi kesecek. Eğer kesilen büyük hayvansa ona edenlerin de tutuyorsa hayvanı onların da besmeye çekmesi gerekiyor. Son yardım edenlerin de. Hayvan neresinden nasıl kesilecek şimdi muhteremler? Hulkum, müri ve vedecan deniyor şimdi. Hulkum, nefes borusu. Nefes borusu. Müri, yemek borusu. Vedecan da iki yandaki damar, kalın şah damar dediğimiz. Yani bu dördünün demek ki nefes borusunun, yemek borusunun bir de iki tane şah kalın damarın kesilmesi gerekiyor. Gerekiyor. Şimdi bunun için de tabii kesenler bilirler. Hayvanın başına yakın bir yerde bir yumurcak vardır. Böyle. Yumurta gibi bir şey var. Ceviz gibi atı bir şey vardır. Hayvana göre vardır. Onun altından kesmek eftaldir böylece. Şimdi bazı fukahalara göre üstten kesse caiz olmaz diyorlar. Neden? Üstten kesti mi nefes borusu, yem borusu kesilmemiş oluyor. Altta kalıyor onlar. Halbuki şart bunlarda. Nefes borusunun, yemek borusunun iki ana damarın kesilmesi için yumurcak vardır, şişlik vardır böyle. Onun alttan kesti mi daha garanti oluyor böylece. Alttan kesim garanti olabiliyor. İşte Bismillahirrahmanirrahim der kesen kişi. Hayvan kıbleye çevrilir. Tabi okumuşsa dua okurlar, biliyorlarsa okunmasalar da olabilir. Olabilir ama besmele şarttır çekilmesi. Şarttır. Bu dört damar deniyor bunlara. Nefes borusu, yemek borusu, iki damar kesildi mi baş hemen koparılmaz. Bırakılır. Biraz beklenir. Hayvan tabi can çekişir muhtemelen. Can. Can vermek demek ki kolay değil böyle şey. Kurban sahiplerinin de başında olmaları da burada eftaldir. Çünkü Peygamber buyurdu kızı Fatıma validemize, kızım Fatıma bak kurban kesilirken gel karşıdan bak buyurdu. İlk damlayan kanla beraber günahların affolunmasına sebep olur buyurdu Peygamber Hazretleri. Bunun için kurban sahipleri de böyle başına bulunması, kadın da varsa tabii kadın araya sokulmaz ama kenardan o da karşıdan bakar. Hem akan kanı görür hem bir de ibret almak için. Yani bu tatlı can kolay çıkmıyor muhteremler. O günahsız masum hayvanlardan bile tatlı can kolay kolay rahat çıkmıyor. Hayvan ne tepişiyor böyle? Ne tepişiyor hayvan böyle? Nasıl hayvan horlar, bağırır, kalkma uğraşır hayvan böyle, tepinir, sıkışır hayvan böylece. Hayvan ne şekilde can vermek için böylece. İşte ondan biri de ibret almak tabii gerekiyor. Şimdi bir de kurban namazı diye iki rekat namaz da vardır. Sünnettir, müstehaptır yani. Sünnete yakındır. Kurban kesildikten sonra eğer kurban sahibi kendi kesmiyorsa, kurban kesildikten sonra orada bir işi yoksa hemen içeriye gider. İki rekat Allah için namaz kılar kişi. Kur namazını kılar. Eğer kendi kesiyorsa ya da kişi yardım etmesi gerekiyorsa, ortak beraber bulunuyorsa, hayvan kesildikten sonra abdestini tazeler, elini kanı tabi temiz, abdestini alır. İki rekat, kurban namazı kılınır. Tabi hanımlar eğer kılma durumu değillerse kılmazlar. Yani dua eder onlara böylece. Kurbandan sonra el kaldırıp dua edilir. Allah'ım bunu benden kabul eyle gibi dua eder Mevlamıza. Bir de etin taksimi şimdi. Tabii kişi koyun, keçi kesmişse zaten bir kişiye aittir. Bunu neyse yapabilir. En eftali şudur. Yani bu mecbur değil. Üzerine de daha iyi anlamına geliyor eftalleme. Daha iyi anlamına geliyor. 3 bölüm tahminen tabi, tahminen bir bölümünü kendine ayırması, bir bölümünü hediye olarak vermesi eş dostlarına, bir bölümünü de fakirlere vermesi en eftali, en iyisi budur. Ama bunu yapamıyor. Mesela çoğu çocuk kalabalıktır. Evet, kurban kesmiş, yani kesebilmiş, o kadar bir gücü var. Altını, gümüşü var, şusu busu var. Kesiyor kurbanı ama o kadar fazla bir gelir yok kendisine. Fazla zengin değil ki, orta hali kendisi. Dilerse etin çoğunu kendine bırakabilir. Bunun sakıncası yok böylece. Yalnız ortak kesildiği zaman etin taksimi biraz önemli muhteremler. Bu önemli böylece. Ortaklar kardeş de olsa, ki evler ayrı ise, eğer ortak hayvan kesildiği zaman bir evde oturuluyorsa, mesela hanım, işte eş, karı koca eşler, efendim çocuğu yetişkin çocuğu da evli bile olsa, evinde beraberse, mesela gelinin de altının şurası bu fazla var da, ortak bir ev halkı hayrını kesmişlerse, tabi bunda bir bölme istemiyor böylece. Yani kazan bir, yeme içme bir ise, bir ev halkı kesmişse ortaklama, bu bölüm istemiyor. Ama baba oğul bile olsa, kardeş bile olsa, evleri ayrı, kazanı ayrı, sofrası ayrı ise, o zaman mutlaka bu hayvanın güzelce bir taksimi gerekiyor. Bu şart bu. Nasıl taksim olacak? En eftali, en kişi nedir? Dartı ile. Dartı ile olması. Mesela diyelim ki 5 ortak, 6 ortak, 7 ortak. Ne yapılır? Etler 7 ortak olarak kabul edelim. Örnek olarak etler eşit oranda 7'ye ayrılır böyle. Ayrılır. Yani eşit dediğim etli, kemikli yağlarına göre birine fazla kemik gitmesin diye göz kararıyla eşit oranda 7 ayrılır. Sonra bunlar tartılır. Et yedek bırakılır. Bunlar tartılır bunlar böyle. Efendim işte ona kim uğraşacak? Uğraşma gerekiyor. Bunların sevabı var bunların haberi. Eğer Allah için bir şey yapılıyorsa her şeyi güzel yapmamız gerekiyor böyle. Bunlar dağıtılacaklar. Hangisi az mesela, ortalama hangisi az geldi ona ilave edilir. Çok onu alınır. Bu yedisi de aynı eşit kiloda olacaklar. Sonra bunlara bir numara verilir. Ya sıra mesela konur. 1, 2, 3, 4, 5 diye. Sonra kaç ortak ise numara yazılır bir kağıtlara. Bu kura çekilir. Çekilir. Kaç geldi? 5 numara geldi. Hangisi 5 numara? Evet şu. Tamam bu senin. Bu kaç çekti? 3 numara çekti. Hangi 3 numara? Bu 3 numara. Bu senin. Bu şekilde muhtemelenler. En garantisi böylece etler eşit oranda önce bir tahminen göz kararı ayrılır. Eti kimbuna getirilir. Sonra tartılır. Fazlalar alınır, eksi ilave edilir. Eşit oranda etler dağıtılır. Bunlar numaralanır. Sonra bir kağıda numaralar yazılır. Kura çekilir. Etin hareketi var böyle şey. Etler paylaşıldı. Ette belli oldu mu? Tamam. Efendim ben işte mesela kardeş kardeşe. Bu kardeşin fazla çok çocuğu yok. Hali vakti daha iyi. Her zaman et yiyebiliyor. Ama diğer mesela kardeşi daha fakir, evet kurban kesmesi gerekiyor ama durum pek iyi değil. Çoluk çocuk kalabalık, onu daha fazla vermek istiyor. Verebilir, al bakalım, verebilir. Ama mutlaka önce herkesin hakkı burada belli olacak. Olacak. Efendim işte kantar yok. Kantar yok, daha 3 kişi mesela ortak olmuşlar. Kantar da yok şimdi arada, 3-4 kişi. Acaba ne yapsak bunda, kolay bir şey yapsak böyle, uğraşmasak fazla? Havada soğuk, kış, karsa bir kolayı var bu. Bu ikincisi ama. Önceki yapmak daha eftal. Nedir bu kolayı? O zaman cins ayrımı oldu mu et cinsinin dışında ayrılır. Mesela bir et bölümüne deri de konur oraya. Bir et bölümüne hayvanın başı konur. Diğerine ayakları konur. Diğerine ciğeri konur. O zaman Bunlara bu şekilde taksit edebilir. Kureli tabii ki taksit ederler bunlara. Ederler. Dartma olabiliyor bu şekilde. Ama dartılması, üşenilmemesi, biraz burada Allah için uğraşılması daha sevap, daha iyidir. Hayvanın derisine gelince muhteremler, tabii bu konuda ağzımız bağlı muhteremler. Her ne hikmetse Türkiye'de belirli bir kuruma deri verilmesi için baskı yapılıyor böyle. Zorlama yapılıyor. Ben araştırdım şahsen. Yani dünyanın hiçbir yerine şu dönemde, şu çağımızda Afrika'nın her taraf devletlerine böyle araştırdım dönemler. Dünyanın hiçbir devletinde böyle uygulama yok böyle şey. Yani bir kişi kendi malı. Tabii kişi kurbanın kendi almış. Eti de kendisinin, derisi kendisinindir. Bir kişi kendi malını istediği yere hibe edememe, verememe, araştırdım, hiçbir devlete bunu bulamadım. Yani hiçbir kurala, dünya hukuk kuralına sığmayan bir şey bu. Ama böyle uygulanıyor bu şekilde, böyle yapılıyor böylece. Tabii bunun için inşallah Rabbiler düzeltir bu şeyi inşallah Teala. Tabii bu konuda bir şey tabii konuşamayacağız şimdi. Şimdi inşallah kurbanla ilgili birkaç fıkıh konusu inşallah. Tabii fıkıh meseleleri aslında çok geniş, çok geniş. Fakat çok detayına girilirse karışılabilir dinleyenler. Bunu inşallah öz yapacağım birkaç konuyu daha. 3-5 kişi bir araya geldiler, kararlaştılar, bir hayvan satın aldılar kurban kesmek üzere. Örnek olarak mesela 5 kişi birleştiler, kararlaştılar, gittiler, gezdiler, gördüler, bir hayvanı beğendiler, satın aldılar. Kendini keşfedecek niyetleri. Bu niyeti aldılar. Sonradan biri çıkıyor, ne olur ben de aranıza dahil ediniz, ben dahil olayım. Olur mu? Olabiliyor ama mekruh oluyor, kerahat da oluyor. Ne demek mekruh, kerahat? Çirkin anlamına geliyor. Yani iyi bir şey olmuyor bu şekilde. Olmuyor bir şey. Bunun için demek ki hayvan alınmadan önce ortakların belli olması, hayvana beraber alınması gerekiyor. Su ilave edilmesi haram olmuyor tabii ama mekruh oluyor. Yani pek iyi olmuyor anlamına geliyor. Kurbanlık hayvanın eğer doğumu yakınsa, hayvan gebe oldu, belliyse, biliniyorsa, doğumu yakınsa böyle hayvanın kurban edilmesi de yine mekruh oluyor. Mekruh oluyor. Yani iyi olmuyor anlamına geliyor. Bir hayvan yeni doğurmuş, yavrumuzdan küçücük yavrusu, anasını kurban edecek, bu da mekruh oluyor. Yavru küçük olduğu için merhameten, onun için bu da mekruh oluyor. Ama yavrusu büyümüş, o zaman oluyor tabii. Koyun olsun, keçi olsun, sığır olsun, gayet sütlü hayvan. Yani süt daha kesmemiş, hayvan gayet sütlü hayvan. Bunu da kurban etmek, bu da mekruh oluyor böylece. Mekruh oluyor bu da. Şimdi Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bir gece bir sefer misafir oldu. Ev sahibi dedi ki, ya Resulallah, izin verirsen benim bir oğlan var. Koyun ve keçi yavrusu. Onu keseyim buyurdu. Peygamber şöyle buyurdu. İyyâke vel halûbe. Peygamber bak orada. İyyâke vel halûbe. Sakın ama sakın sütlü hayvanı kesme buyurdu Peygamber. Böyle. Yani meyve ağaç gibi, demek ki süt veren hayvan da kesilmez. Ama artık süt veren de kesmek üzere, o zaman kesilmesi gerekiyor. Ama keserse olmaz mı? Olur. Olur ama mekruh. Yani hoş olmuyor, çirkin oluyor. Şimdi bir kişi bir hayvan aldı. Koyun olsun, sığır olsun, hayvan alındı, sütlü hayvan. Eğer süt ürünü sağmasa hayvana zarar verecek, hayvanı sıkacak hayvanı, bu kişi ne yapacak? Bunun süt ürünü sağabilir ama kendi içemez. Yani kurban sahipleri bu kurbanlık alıkları koyunun ineğin sütünü sağarlar, bunu içmezler. Bunu mutlaka fakire vermeleri gerekiyor. Sadaka vermeleri gerekiyor. Yine kurbanlık koyundan faydalanılmaz. Faydalanılmaz. Yani işe koşulmaz, bir şey yapılmaz. Tüyü falan kırpılmaz. Kesilmez bundan böylece. Ancak kesimden sonra ise tabi derisine faydalanabilir. Tüyünü kırpabilir kendine sonra. Bir fakir üzerine kurban vacip değil. Ama işinden geçmiş, niyet etmiş. Kurban alsam falan, kessem falan diye niyet etmesiyle üzerine bir şey gerekmez. Vacip olmaz üzerine böyle. Bir de ölüye kesilen kurban meselesine gelelim işte kısaca. Bir insan ölen yakınına kurban kesebilir. Bu iki ayrılıyor. Bir kişi ölmeden önce ölüm hastalığında vasi etmişse, işte tabi mal da varsa vasi etmişse, işte ben öldüğüm zaman bu kurban bayram benim için kurban kesin diye vasi etmişse, para da varsa, yani çünkü vasiyet malın üçte birini yapılabiliyor. Ölen kişi, daha doğrusu ölecek olan kişi, yani ölüm yaklaşan kişi artık hastalandı, ölüm yatağına düştü, ölecek artık kişi sezdi, anladı. Artık bu kişi malının ancak üçte birine karışabiliyor bak muhteremler. Bakınız daha ölmeden daha malının üçte ikisine karışamıyor. Vasi eder, üçte birini vasiyet edebiliyor, fazla karışamıyor. Şimdi böyle bir kişi vasiyet etmiş ise, mal da varsa, ya parası ayrılmışsa, vermişse, bu kişi ölünce kurban bayram günlerinde arife olmaz ama muhteremdir. O yanlıştır. Kurban bayram günlerinde bu kişi için gerek özel kurban alınabilir, orta bir yerine girebilir. Ölen kişi adına da. Yalnız bunun etinden kesen kişi yakınları yiyemezler. Mutlaka eti bunun fakire verilir. Dikkat buyurun bunu. Ölen kişi ölmeden önce benim için kurban kesin diye vasiyet etmişse, parasını bırakmışsa, vermişse, onun vasiyeti üzerine, onun parasıyla onun adına kesilen kurban etini kesen yakınları çoğu kişi yemezler. O et yani fakire verilir sadaka olarak. Bunun dışında bir kişi annesi için, babası için onların vasiyeti yok. Para bırakmamışlar. Bir kişi kendiliğinden annemi de dahil edeyim. Ya da babamı dahil edeyim. Böyle bir yakını dahil edeyim diye kişi kurbana on da ortak koyar mı? Koyabilir. Bu da kurbana girebilir. Bu durumda kişi, yani ölen kişinin vasiyeti yok, para bırakmamış. Kesen kişi kendiliğinden ölen yakınına kurban kesiyor. Ortak ediyor onda ya da onu. Bunun etinden kesen kişi yiyebilir kendi kurbanı gibi. Bu serbesttir bu. Bunu karıştırmayalım inşallah. Bir kişi kurbana ortak oldu. Bir kurbana, bir sığıra ortak oldu kişi. Sağlığın sıhhatli kişi. Parasının ortak olduğu. Kurban bayramı gününde veya daha önce, yani kurban kesilmeden önce bu kişi öldü. Hatta şöyle diyelim, mesela ortaklaşa bir sığır alındı. Ortaklardan biri de gerek bayram birinci gün öldü. Ama daha kurban kesilmeden öldü. Ne olacak? Kişi öldüğü gibi, eğer ben ölürsem bunu benim adıma kesin diye vasiyet etmemiş ise, kişi öldüğü gibi o ortaklık hakkı varislerine intikalde geçiyor. Onlara geçiyor. Şimdi ne olacak? Mesela beş ortak bir hayvan almışlar. Ortağın biri öldü. Hayvan da kesilmemişti. Şimdi bakılacak. Bu ölen kişinin varislerinin her biri bülüğ çağına ermiş kişilerse, oğlu da kızı, daha hanım zaten tabii büyük. Eğer çocukları varisleri, yani kimse varisi, varisleri bülüğ çağını geçmiş. Ne demek bülüğ çağı muhtemelen? Açıklayayım muhtemelen. Açık olsun inşallah. Yani kız ise kadınlık halini görmüş. Erkek ise ihtilam olmuş aslında. Bu durumda iseler onların her birinin tasviyle, onların görüş bile kabul etmesiyle bunu işte babamız için kesin derlerse kesilebiliyor. Ama ölen kişinin varisi içerisinde küçük çocuk varsa bazı hukuka göre o zaman bu olmuyor. Çünkü ufak çocuğun böyle bir hakkı yok çünkü hukukta. Sinema hakkı yok böylece. Demek ki o zaman ne gerekiyor? İşte varislerden birisi buna ayrıca bir tekrar para verirse o para onun verdiği para alınır. Varislere taksim edilir. Buna başka birisi bir para koyarsa daha iyi olmuş olur inşallah böylece. Yalnız bazı fukahalara göre de bu da olabiliyor. Kurban alındıktan sonra sakatlansa kurban. Kişi sağlam aldı kurbanı. Ama hayvan öldü, kaçtı, düştü, atıldı bir şey oldu. Sakatlandı. Yani kurban kesilmeyecek derecede. Allah korusun gözü çıktı hayvanın, göze bir şeye battı. İşte ayağı kırıldı, ayağı tamamen kırıldı. Hayvana böyle bir kesime engel bir, yani kurbana engel bir sakatlık olursa ne olacak? Kurban alan kişi zengin. Kesmesi vacip üzerine. Onu kesemez. Onu satar, yine baştan alır, onu kesecek böylece. Ama kurbanı alan kişi mesela bir koyun almış, kişi almış, fakirin biri böylece. Üzerine vacip değil ama almış zavallı. Almaması daha iyi aslında. Çünkü üzerine eğer bir de kurban keseceğim de çıkmış zaten nezir oldu. Adak oldu, yiyemedi etinden zaten. Ama böyle bir şey olmuşsa fakirin aldığı kurban sakatlansa da onu kesecek o kişi. Çünkü fakir bir kurbanı almakla kurban diye almak ile ona aynen onu kesmesi vacip oluyor. Onu değiştiremez o. İşte muhterem cemaatimiz kurbanla ilgili inşaatlar nasip olsa bu yetinilmiş ya bu kadar nasip olsa inşallah. Daha bazı konular var ama daha fazla benim sizin izniyle karıştırmayayım inşallah, muhteremler. Yalnız tekrar şu gerçeği de hatırlatayım. Bazı sevaplar kurban kesmek gerçekten çok sevap. Vacip ama. En büyüğü. Hanefi'ye göre, İmam-ı Azam'a göre. Diğerine göre sünnettir. Yalnız seneden seneye yani bir kurban keseyim de ondan sonra işte ben namaz kılmasam da cumaya gitmesem de efendim açı saçı geçsem de içki içsem kuma oynasam da o kurbana binip sakın geçirelim gibi bir hayale kimse kapılmasın muhteremler. Kapılmasın. Çünkü İslam'ın temel ilkeleri bellidir. İslam'ın beş şartı bellidir. Bunlar olmadan kişinin tam cennete kavuşması biraz daha bir zordur muhteremler. Lillahi Teala Fatiha.